राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 21 जुलाई 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम गीता में पहले सांखियों का फिर कर्मियों का फिर भक्ति गई तो कर्मयोग मन राग द्वेष न हो हरे शोक न हो प्रसन्नता नाराजगी न हो सुखी दुखी न हो ये ऐसी चीज है। कर्मयोग में योगा कर्म सुकौशलम कर्म सु योगा कौशलम योग समत्वम योग उच्यते समता राग द्वेष न हो अनुकूलता प्रतिकूलता आने पर जो हर्ष लोग होता है ये थे एक बात याद करें दिन भर आती अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक कर बैठी कर कहीं आदर कहीं निरादर कहीं तिरस्कार कहीं सत्कार ये आते रहते कई बार आते हैं। उसमें मन विचलित न हो मन में समता है ये सर्व ये सब साम्य स्थिति मन साम्य अवस्था में से मन सर्व हो गया और संसार उचित है और संसार ये राग द्वेष हो गए तो संसार जीत गया हम हार गए संसार आदि और न तो हम सम रहे तो जीत हमारी हुई है उतर जित सर्वो ये सब सामने तक बना निर्दोष में निर्दोष सम है हम सम रहे दिन भर आते रहते अनुकूलता प्रतिकूलता ठीक है बैठी कर न पाओ नुकसान फायदा जरूर मरना उत्पन्न होना नष्ट होना आदिर आदिर दिन भर एक ही बात याद रखे एक ही बात याद रखे शर्मा ऐसा साम्य तक मना समत्व में योग उचते गीता योग है समता न राग न द्वेष न आयुष न शोक ये सम्बुद्धि विशेष है सम्बुद्धि विशेष है विशिष्ट है तो सम्बुद्धि में लंबा हो गया नुकसान हो गया ये तो होगा भाई संसार में ये तो पद पद पर होता है हर बोल रहे पति बोलता आती रहती है उसमें दिन और रात आते हैं ऐसे अनुभूलता प्रति दिन के अंतर में रात रात के अंतर में दिन रात में कुछ नहीं सीखता दिन में सब कुछ सीखा सब सीखा रात में कुछ नहीं दिखता और दिन में सब कुछ दिखता ठीक हुआ ये बेटी हुआ ये मन का अनुकूल हुआ मन हुआ जरूरा मरना आदर निरादर स्तुति और निंदा सुख और दुख अनुभूता प्रतिकूलता मन में समता आएगा, मोटर रहने मोटर चार अवस्था होती है, एक भीतर से इंजन चलता है, एक बाहर से चक्का चलता है, तो चार अवस्था होती है, खड़ी रहती है, ना तो इंजन चलता है ना चक्के चलते है, एक अवस्था। दूसरी अवस्था सरो तो कर दिया और चलते नहीं रहे, तो उसमें भीतर तो टिल जाता है, इधर तो होता ही नहीं, और बड़ा तेज है, तेज चलते आ गए, थोड़ी नीचे आ गई जमीन तो तेल बंद कर देते हैं, तो मुसावरी तो होती है, तेज घर तो होता ही नहीं, तेल तो खर्च होता है, मुसावरी होती ही नहीं, और एक में तेल खर्च होता है, मुसावरी होती है, चारों एक में तेल खर्च होता है, मुसावरी नहीं होती, एक में मुसावरी होती है, तेल खर्च नहीं होता, एक तेल खर्च मुसावर होता है, एक में तेल खर्च चारों तो ही जाता, तो बढ़िया तो वो है, तेल तो खर्च हो नहीं, मुसाफरी हो जाए, सब मन में समता रहे तो भीतर तो खर्चा हो नहीं हुआ, मन बंद हो गया, तेज भीतर सारू संसार ऐसा संसार, तो बढ़िया समा है तो तेज तो खर्च हो नहीं, मुसाफरी हो जाए, काम तो सत्ता हो गए संसार का, एक खर्चा होता ही नहीं, तो भीतर जाने जरूरी जो खर्चा, तो राग द्वेष अरे शोक ना हो, चार बात, राग और द्वेष अरे हर शोक, यही तेज तस्तर हो सामने में, यह जीवित अवस्था में संसार यह तेजित सर्व ये अवस्था में सिद्ध में जल धो दुख हो बात कम होता ही नहीं, तो सबसे खराब होता समझ रहा, मोटर चलते नहीं रहे धरता धरता धरता तेज हो रहा, तो सबसे घर बनता है, तो ये अगर क्षमता रह जाए भीतर क्षमता है, बाहर से गाड़ी चले ना चले भीतर का हर्ता नहीं होगा, राग द्वेष हर्ष है सब चिंता इन फिक्र है, समत्वम योग उच्चते योग है, समत्वम योग उच्चते गीता में समता है, इसका नाम योग है, योगा कर्मसु कौशलम, कर्मसु योगा कौशलम, कर्म में समता है, यही बोल इसमें हुशियारी श्रेष्ठता क्षमता गई है, दूरे नहीं कर्म बुद्धि होगा, कर्म तो बहुत निकृष्ट है और समतल सबसे श्रेष्ठ है, कर्म सबसे निकृष्ट है, वो कर्म करे क्षमता रहे मौज हो गई, काम तो करे भीतर क्षमता है, किसी संदर्भ मैंने देखा है आते होते हैं, इतना खर्चा हो गया, इतना ये हो गया, ये वो अनुकूल हो गया, प्रतिकूल हो गया, खास चीज है, खास खास चीज है क्षमता, मेरी क्षमता, फिर वो राग है, हर्ष सेंस हो गए, अनुकूलता प्रतिकूलता है, ठीक है भी ठीक है, हानि है लाभ है, ऐसे बार बार ये खर्चा होता है अपने से एक मौज हो रही है, बुखार आ गया तो मौज है, बुखार चला गया तो मौज, बीमारी हो गई तो मौज, सर गई तो मौज, इन आदमी है तो मौज ये संतों की बात सुने कि महाराज बड़े अच्छे महात्मा प्रणाम जी प्रेस चाला का आदमी है बड़ा के दूर दे राम जी चाला के राम जी अच्छा है तो राम जी राम जी बड़े संत महात्मा राम जी बड़े ठग है बड़ा धूत आदमी है राम जी अपने राम जी एक ही मंत्र है राम जी आओ महाराज के राम जी उठ तिगत राम जी राम जी ये चीज है कैसी बढ़िया चीज है हरदम समझदार है समतम योग उचते नाम योग है गीता का योग है एक गीता का अर्थ होता है गीता का ये अर्थ है गीता गीता गीता गीता बताया हुआ कही साफ से साफ ता हुआ कही नया अर्थ है सुना अर्थ गीता गीता गीता गीताया गी तया तपाया हुआ सा सदे मखना दे रहा गीता तो क्या है राग द्वेष हर्षो ये सास है ये सास है तो ये दर्जा है समत्व योग न हर्ष है न शोक है न सुख है न दुख है न ठीक है न वे ठीक है राम जी है राम जी ऐसे महात्मा हो गए राम जी कमरे ठग है गए राम जी अच्छा अच्छा है राम जी है हमारे राम जी अच्छा है राम जी राम जी हमारे राम जी अच्छे मतलब से मतलब नहीं अच्छे और बुरे से हमारा कोई मतलब नहीं हमारा मतलब राम जी से है ये साधन है बहुत बढ़िया साधन है परमात्मा की प्राप्ति का उत्तम साधन है न पाओगे आगे दूसरा लाख इतने रुपये चले गए राम जी खर्चे में एक झगड़ा कोठी है झगड़ा सुना झगड़ा कोठी मैंने झगड़ा सुनो मान झगड़ा कोठी मेरे फूल से निकमणे थे फूल से थे रामायण का बड़ा प्रेमी बहुत रामायण सुनते रामायण पढ़ते कोई और को भी सबसे देते खोल नहीं रखते और घाटा लग गया घाटा लग गया लोग बंद हो गया खुद कहते थे मैं कहा था मैं श्री सत्य हूं मैं भी आज आ जाता हॉस्टल ठीक माने ठीक माने कलकत्ते में प्रसिद्ध है झगड़ा बहुत बहुत आज आए तो आनंद का नहीं आज तो आनंद अपने क्या मतलब बमरे क्या मतलब सत्संग में दारी आ गए राज्य आज आए थी हर कहानी का भोजन बढ़िया बना बढ़िया नहीं आया राम जी कभी ओले साध सारा कभी टाट पुराना है जी टाट भी पुराना नया नहीं ये बाबा बोल फिर कभी इनमें देशों का टूटा कभी दबटा खिया दी बाबा ये संसार अरे तो बस उसी की मस्ती पस्तु आती नहीं है संसार जीत गया ये संसार गया मेरी खुशी है संसार जीत गया हार गया अपने तो एक गुणशील है एक एक एक गुणशील है धनी हो जाए धनी मान धनी हो जाएगा योग कर्म सुख सरम समत्वम योग उचते तेज सर्वो यशाम साम्य स्थित माना यशाम साम्य निर्दोषी समम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म गीता जी बात है हर कम एक माना आदर तो बहुत बहुत बढ़िया बात है एकदम सुनने में कहने में बिचारने में अच्छी लगे आसन में आ जाए तो निहाल हो जाए समत्व योग उचते दुख संयोग वियोगम योग ही तो दुख संयोग वियोगम योग ही तो योग जन्म है दुख के संयोग का ही भी होगा दुख संयोग भी होगा भी होगा तम विद्या दुख संयोग दुख संयोग भी होगा दुख का स्पर्श ही नहीं समय तो हो जाते निर्दोष ही सब ब्रह्म सब निश्चयन योग तो भी योग नहीं चेता से इस योग का अनुसार करे गीता का सार है साथ समता है गीता का सार है श्रेष्ठ लिखा है एक समता आ जाए तो तुझे सब कुछ बताऊंगा और रावल बहुत अच्छे है गुण है समता नहीं है दो आदमी लड़ाई हो रही थी तो एक कमजोर था तो कमजोर था दूसरे ने पकड़ लिया पकड़ गया ले अब गुरु मार मार पेट कर मन नहीं निकाल लगे ये मैं पकड़ कोई मर जाता ही मौज है कोई जन्म जाता ही मौज है आज आदि सरकार सरकार पूरे मर्द में ही जो हर माल में खुश है साल में साल में खुश है पूरे मर्द में ही जो हर हाल में खुश है हर हाल में खुश दुख दो बातें खुश एक साधु थे जो डंग रसिया बिच्छू बिच्छू दीती घटना है मेरे सामने बोले कि बुच्छ में ताकत क्या है, देखा दुख पहुंचा दे तो पिछले धन हो गए भाग मेरी शांति भंग करे तो सुनो लगा ले तो कैसे आने की बात है। मैं तो मेरी शांति है क्या ताकत है, यह हृदय जीते सर्वसार में जीते भगवान निर्दोष विषम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष और सम इस बात से ब्रह्म नहीं स्थित इस बात है ना प्रदेश ब्रह्म प्राप्त गीता बहुत बढ़िया चीज है, निंदा करते बात बाप मेरे जा रहे थे एक गाय देता है कि पिताजी गाय दे चार चार चार हमारे अरे गाय देते आप लड़ी खोल हमारे बाजार में सब अपने भी चीज बेचे तो अपनी चीज बेचे कोई ले लो दे दो शरीर को औषधि बाजार है बाजार सब चीज दूध ले गए दूध अपने बच्चे बच्चे आप मारी बात वो गाली देता है अब अल्लाह आप लेवाई को संत मैं जरूर तो एक संत ने कहा दल तो तू गाली गाली बंदो भगवंत आप गाड़िया वाले आप गाड़िया ज्यादा तो दो हमारे पास है ही नहीं भाई हम देवगा है ही नहीं गाड़ी बंद तो भगवंत आप गाड़ी बड़े हो आप पास घड़वा है देते दूसरों को हमें संग्रह किए ही नहीं दर्द गाली गाली बंदो भगवंत वह में उसे भाव गाली जाने असमर्थ था दादा भावत गाली जाने असमर्थ था संचय किए गाली बंदो भगवंत एक संत ने मत कूट हो गया तो एक चादर उड़ ली चादर थी ये माया चादर की ओढ़ी चादर को लाठी थी कह रहे मैं देखू नहीं कौन है देखो तो बेरोजगार मन में देखो ये अरे क्षमता रूपी तो आज क्षमता है सब काम क्षमता नारायण नारायण।